mu doona delluxante loolu moo tudd murajaha. Moo tax mu naa la mahiya xawdu zawjati almutallaqati lil xismati min xayri tajdidi xaqdin wa yataxallaqu albaxsu fiha bi arbaxati umurin almurtajihi walmurtajahati wa sababi rajhati wa ahkaami lmurtajahati qabla alirtijaahi wa dakaraha almusannifu murattabatan haakaza. Anam yent ci lay aju te mooy jëmm ji fayli ak kamuy fayli ak sababu fayli gi ak atte yi kamuy fayli. Loolu mu ne woon nag mooy bu mu sëgg dellu ci jëkkër ja di amut ak yeesal pas-pas ba tax mu naa wa yufhamu minhu anna xawd al baaini lil xismati bi tajdidi xaqdin laa yusamma rajaha wa huwa kadalika bal yusamma murajaha li tawaqufi dalika ala rida zawjayni li anna al mufaalata taqtadi al xusula min al janibayni. Yartajihu dana saña fayli man ka nga xam ne yankihu dana saña takk wa in bika ihramin ak doonte ci ànd ak lu mel ni armal wa xadami idni sayidin ak ñàkk digaluk ab sàng. Daa bëgg wax ne ki nga xam ne sañ naa waaxu takk ba tey sañ naa waaxu fayli te kooku mooy al baalixu al xaaqilu koo xam ne kàllaf la am xel mën naa waaxu takk. Bu dee safiihu nag noosuur wala raqiq ab jaam bu fekkee amoon na ndigal ca takk ga kon su boobaa kon du soxla woo muy laaj ndigal ci fayli ga ndax du xasi am ndigal ca takk ga rek lépp lu aju ci mbirum sëy ba ci gannaaw ba duggoon na ci biir ndigal loolee. Ba tey saraay bi day wane ne wa in bika ihramin doonte sax ki nga xam ne mooy fayli mbaaka ñuy fayli da cee am ku armal aj mbaaxum ra itam du tee fayli ga mën naa nekk yëmale wuñ ko takk ndax bu doon takk ga moom kenn ñoom ñaar mbaa ñoom ñaar ñëpp nekk ci armal aj mbaaxum ra te yëwu ko wut su boobaa day araam pas sëy ba seen diggante. Wa addxalatil kaafu al marada al maxoofa id al rajhiyatu zawjatun waarisatun fa laysa fi rajxatiha idxaalu waarisin. Ba tey nee na bim ne wa in bika ihramin yóbbaale na bu kooko tawatee tawati faatu ndax xam nga ku ñu fasem payli dana doon moo tax kon nag bu góor gi tawatee tawati faatu daal di fayli soxnaam soo xam ne kuñ sañ a fayli la kenn du wax ne daal dugal aji doon jiyees déedéet. Ba tey bu dee jàmb amoon na ndigal moom ci takk ga rek daal nay sañ a fayli mooy li ànd idnahu fi nikaahi idnun fi tawaabihihi wa minha arrajxatu wasafahu wal falasu fa haulaayi tajuusu rajxatuhum li ànd fihim ahliyatan nikaahi allati madaaruha xala lbuluuxi wal xaqli wa in muniro min al nikaahi lil xawaaridi ak taariati xaleyhim almaani ati minhu. Gannaaw bu ñu waxee nag kan moo sañ a fayli waaw kan lay fayli waay mooy taali xan soxna suy aji fase ngay defe ne fase moom góor moo koy def waaye bu ñu nee taali xan dañ ciy jublu aji fase woo ci max naa jigéen ji ñu fase rek daal maanaam xayra baainin kook du aji facc fi xiddati saxiihin ci idday sëy buy aji wér xàl la boobu dagan na wat oo laalam nga maanaam koo xam ne day soxna suñu fase waaye pase mu nekkul mu facc kooku lañ mën a fayli kooku mooy kan mooy bi an kaanat madd xoolan biha wa qasura talaaquha an gaayatihi walam yakun xulxan su fekkee wéetoon nañoog moom te pase ma agul ci yamukaay ba maanaam bu dee gor agul ci ñett ca ba muy pase bu dee jaam agul ci ñaar loolu mooy wa qasura talaaquha an gaayatihi te itam bañ a nekk ak sunniko bu dee sunniko moom faaw day nekk pase mu kenn mënta fayli faaw dañu jubawaat rek takk-takk gu yees waaye bu dee sunniko moom du nangu fayli. وتعمل فاحترزها عن البائن بحدم دخول أو قلح أو بتات فلا تصح رجحتها تيت بودي فايلي داي فايلي تي بير ايدا بو ايدا جو خاسي جيخ كين دو مانا فايليتي تيت داي نيك ايدا سي بو وير واي سي بو خامني دا ياق يون تاسكو سو بابا فايل دو تي مانا ام وتخمنا فاحترز بالصحيح من النكاح الفاسد الذي فسخ بعد الدخول فلا تصح الرجحه في عدته لانها بائن تيت لمن حلوته e ajo sey bu wer ba nopi jotté ga gëkkër jotté soxna sa di lo xamné yoon nang won na ko nga xam daga non na da ci moytu bu ron jotté gu aram koy su boba de su mëna fayli tax mëna wahtarasa bi halla watuhu haman wuti'at watan haraman ka fi haydin aw duburin bi nikahin sahihin lazimin thumma tulliqat fala tasihu rajhatuha لأنها بائن وحمن طلقت قبل البناء لبينونتها وحمن تزوجها رقيق أو سفيه بلا إذن سيده ووليه ووطئها بلا إذن أيضا ثم طلقها أو فسخ نكاهه فليس له رجحتها لأنها بائن إنه فكون نجاتي ورجاتي بأرى عملنا سوحنا ستولون تي جسبرك مجاتي موم با مجاتي موم تبون تصوفة كوك دون تسيب ويرنا da war bolé ci ku tax bu fa ci amé fayli man ci top dedet ak it da bëgg génné walé ko xam dañ ko fassé ñëk wéet xam nga koku mom du idaw sax su boba kon kenn du ko mëna fayli ak it da bëgg génné bu féké né jamba wala nosor ba momu tak amu ci ndigal momu jotté ka nga xamné mom la tak itam amu ci ndigal ko ci xamné ci ñoom ñaar fassé na du mëna wëlbatiku fayli ndax muy jambi muy nosor bi bala ñoo mëna fayli day fekk bañu tak ñu am ci ndigal gannaaw bi amé dool ci tak mom fayli ga du soxalo ñu ci lajaat ndigal lu yees mëni fayli nak moy de xawlin ci wax mahaniyat and ak yene su fekke waxna ak faylem te yene ko ci xolam boole ci koku mom mo ci gëna mat wax ji nak mëna nek wax ju xëppati ci digga mëna nek itam wax ju ëmb rek ak fayli ëmb leneen boole ja mom la misale karajaatu niki bu ne rajaatu faylina wu mbaamu ne irtajaatu mbaamu ne rajaatu wala radattuha li nikahi yoyep mom aqapati la ca boole yene kon fayli gu wor lay doon wa amsaktuha ak amsaktuha teena ko wa amsaktuha joju nak moy baat bi nga xamni xappati wu ci digg ba nekkuk fayli ndax man na doon téy naa ko ngir métiital ko waaye téyuma ko ngir bu doonaat sa soxna ndax man naa am góor gi soxor def ko man naa itam mu jóg ci téy naa ko ngir bu doonaat sa soxna ne baa ko fasekut kon jamtaloon yaar yëpp ko waxee nag jublu ca jëlaat na ko muy soxnaam nag su boobaa kon mu daal di nekk yéene di ànd ak wax mu daal di baax aw niyati wala yene kesse halul azhari ci la gëna feñ fa ibn rusd wa sahiha wa ay wërëlef na khilafuhu nu yu tek mom ibn rusd doom day wax ne yene kesse doyna manam wax ci xelam rek fayli gi yene ko yam ci tax ko ci lamiñam jëfi wuko bu ko te doy ay wax ji gëna wër nak moy dedet wax ji gëna wër nga xali moy sunu ngir mi dal mom moy faaw de aajo mu yene and ak wax daan wax nak bu fekke dafa wax kisseyam ci tabata yene wu ci xolam watax manala wa sahiha khilafu ay hadamu sihhati rajhati binniyati ibn bashir nena hadha huwa al madhhab wa huwa al mansus fi al mawaziyah aw bi qawlin wala ci wax wala haslan donte ci kafla waye kon nak fi zahiri ci sahir dom la koy don ana bu waxe ak faylem ci lamiñam waye day kaf dong yene wu ko ci xol bi su boba atta ko day atté mom né faylina ndax mom xamul batin zahir la xam su boba fatal zamuhu nafaqatuha wa kiswatuha wal qasmu laha ma zawjatihi su boba dana daldi wara dundal soxna sa wordu ko diko yamale ak soxna yamu yore bu yore ñeneen ba keneen waye nak ci dug dug mom bu de ci batin moy lal batini du jageenu ci bir bu de ci batin mom bo xé fayli ki ci lamine te fasu ko ci xol bi ci dug mo yalla fayli wut kon fa lay jos leho al khalwatu biha wala al istimtaah wala irsuha in matat ba'da tamam iddatiha manam su boba seigne tawet ak mom seigne tabane xoci mom tayit ci digamo yalla bu soxna sa faato kenn di ci meuna don sa morom da wute be nga weso won ci aw ni yetin ji bu yene kesse bu ne yene kesse mom ci digamo yalla man na wete ak mom fekke kenn xamu ci dara man na jote ak mom bu idaje jeexe itam te kenn yeguko man nako don waye nak ndega mom yene la atakat du xamul yene ko dun ko yobbo ci atakat mom mune ko yow fayli wo motax munala ba nga wessu won ci aw niyetin ji mom wa hiya rajhatun fil batini dilla fi dhahiri fa idhan qadat al hiddatu falahu muhasharatuha muhasharat al azwaj fi ma baynahu wa bayna allahi ta'ala wa in rufiha lil qadhi manahahu minha wa in matat bahdan qidaiha halla lahu izha batinan la zahiran kon jappal ne kon dañu safano ne faylina rek te lamine ko wax waye faso ko ci xol bi ak fas ko ci xol bi rek te waxo ko ci lamine bi dañu safano ñom ñaar lay mat deug deug dal moy mu wax ko te fas ko boole ci ba mu wax ko bu nopi nak jëf boole ca moy dal dem jotté ak mom ci misal la gi xawlin du ciagne ci wax muhtamilin ji aji jamtanu bila niyet ci lu yene manam bu waxe wax jo xamne jamtaluna ak fayli jamtaluna lenen te mom yene wu ci ak fayli su baba du ko don ka ahattu niki bune ahattu delona al hilla dagan nga warafatu ak rafatu yekatina at tahrim aramal nga xam nga bune delona dagan nga man na am delona ko li niki li nafsi waye man na itam li xeyri moy delusina dagan nga ci sa bop wala delusina dagan nga ci kenen moy kum neex saybo jël man bayina batay rafahtu tahrima man na don rafahtu tahrima hanni moy yekatina aramal nga ci sa bop waye man na nek rafahtu tahrima han xeyri jamtaluna ñu ci nek su boba kon bu ci jiblu bopum rek du nekku fayni wala bi fi'lin du tiagenu ci jëf duna ha ci lu liyene ja batay kat neena na moytu jekki jekki jëf niki waxu jotté ak mom rek mom la misale ka waqta in niki ak laal jekki jekki kana do fassé soxnam mu dal dem jotté ak mom te yene wu ci ak fayli koku mom def na lu aram wa taxmuna ka waqta in bila niyyati rajhatiha bi wa awla muqaddamatu wa huwa haramun yajibu alayha al istigra'u minhu وليس له رجحتها إلا في بقية حدة الطلاق لا فيما زاد عليها من الاستبراء فكين دال لغي فسيوان سخنام واخو ريك جوتيك موم تيين ويچك فايلي دفنا لو ارام تايت داي وار مون لابلوكو سي جوتيك غي مو جوتيك موم تايت دا نكو مانا فايلي واي داني توپ ريك ايدا جي نك جا تا باغا سيت لابلوكو دا خمغا لابلوكو موي مو جيجيخ بو ايدا جي جيخه ريك لغي تا لابلوكو ديسيت دو تخ مو مانا فايلي قال ابن المواس فإن تمت حدة الطلاق فلا يتزوجها هو ولا غيره حتى يتم استبراءها انا بو فكيني ايداي باسغا دامت سوبا موم نيكو فايلي وون فايلي جوتي دونغوت امو تي يينه دوكو مانا تاك كين دوكو مانا تاك بكره لابل غوغي دي مات واو لابل غوغو مونتا نياك ولا صداقه ديتوك تيان نك ديكو تي وار manam da wax ni mom mi nga xamne mo fassé won soxnam wulbati gu nak fayli ko fayli waxu rek joté ak mom te amu ci yene yi fayli lutax ñu ne ko cian warna la ci bu ko wax wala sadaqa ala zawji li waqtihi rajhiyatahu bila niyyati rajhatin wa in istamarra de ñuy na ci and ak mom ni ñi and ak soxna wan qadat ta idaje jeex lahiqa kun yekko lahiqa talaquhu fasima hal asah ci wax ji gëna wër mo mi nga xam da jekki jekki rek joté soxnam sam fasé won té joté ga djublu ci ak fayli bu yeye ci noné nak ba idaje jeex ba idaje jeex yena molgatiku fasé ko kon am nañu né fasé wurt am fofu fu muy dal ndax ba idaje jeexé rek té fayli ga mom du won ak fayli wax joté kessela bu alu tayene kon fofu fasé munu fa dal mom mi talis nak mom da top lam japp di mo gëna wër té moy ñu top wax yi ibnu wahbu da wax ne bu joté kam fasé won té djuglu ci ak fayli yit manam yéne wu ci ak fayli tam du té fayli go wër wa top yo xam bobu nak né bu wa xol joté ak mom té yéne wu ci ak fayli du té fayli go wër na ah kon bu ko fasé fasé ma dal motax bim né lahiqaha talaquhu ci tek murahatan li qawli ibn wahbin bi sihhati rajhatihi bi waqiha bila niyyatin hal asah hal asah hind ibn habd salam li annahu kamutalliqin fi nikahin mukhtalafin fihi dagn ko yamale ko xamne da takkan tak bo xamne woti nañ ci digante borom xam xam yi mo wolgati ku fasé xamne passé ma dana dal kon fofu mom dañu top rek waxi ibn wahbu motax ñu wax ne passé ma dana dal waye bo jallé tout nga gis mu ne la wa qala abu muhammad la yalhaquha li annaha banat minhu bil qida'i hiddatiha bila rajhatin dana bi daj jeex na rek te limu def muy waxu joté mom ta andu tok yene japp nañ ne duk fayli kon neena gëna bu ida jeexé fayli mën ta nek wala in lam yu'lam bi tiagenu ndem xamifut du xolun ak wet day aajo kat bala fayle mana am mu wor ne jeuker ji weton nak soxnam jeuk passé di am ñu bëgg wax ne shartu rajhati subutu bina'ihi biha te wa musabbitu ma taqaddama fil ihlali wa huwa shahidani hal al haqdi wa mar'atani hal al qalwati wa taqaruruhuma hal al isabati kon fayli bala man am dañuy xamne yeet amono digante jeukal ji ak jabaram te lolu moy day am ñaari xéré yo xamne yu mand lañ xéré ne may gi amona ñaari jigentam xéré ne weet gi amna te it ñoom ñaar kenn weddu ci joté ga lolu moy tax mu bax wa in tasadqa ak donte deugalante nañu hal waqi ci laal ga qabl talaq ci ñeuk kasema neena nak bu fekke ne sarte yu saxal wet ga amut kon ñoom ñaar ñu bok kenn ku neew ci deug deug wet nañu joté nañu desu ko faalé ndax dañ leen di mëna tuumal ne dañoo bëgg delo seen digënté rek motax moy litihamihima illa an yadhhara biha hamlun lam yanfihi li nafihi tuhmata ma lumay nak soxna su ëmb ëmb bu fess te gor ga wet diwugo su baba kon bu ñu ne wetal nañu te joté won nañu mu japp ci lañ wax wa ukhita jappef na len ñom ñaar bi iqrarihima ci seenu saxal manam jëkël yeek jabar ji bu kenn ku ci nek ne ñet nañu ba joté te gisunu lu wara saxal ñet ga ak joté ga du te kenn ku ne ñu seet na nga waxe ñu atté la ca nona bam dess nak may len ñu joté dédé du len may mom ñu joté waye nak ku nek dañu sét la nga wax lu ci wara gal ci saw loss rek ñu gal la ko wa tax muna hukima alayhima bi muqtadahu bin nisbati li khayri sihhati rajha kon fa yuhkamu hal zawji bi nafaqatiha wa kiswatiha wa suknaha ma damat al iddatu wa yuhkamu alayhi bi takmili sadaqiha wa hurmati tazawuji khamisatin ma damat al iddatu ويحرم بناتها عليه وجمع من يحرم جمعها معها ما دامت العده كون داني واخ جكر جنيكو كون كات ندغام نيغا ويتان غاك موم دور كو فاسه كون لغي تي يون ليهم ني تي ادجي ياكو ورا دوندل وار كو ودو وار كو دكل تايت ندغام نيغا جوتي غاك موم تيان غو مات غاكو ورا جوخ بوكو جوخ ген والو تيان tay dana aram ci yow defé idam di jeex ngay jema tak ab juromel ne gam ko ko wagn mo ñet ñinga ci kër ga muy ñent kon do mëna tak keneen def ak idam di jeex ndax day melni soxna la ba tay ci gogu wal do sañ jotté ak mom waye atep soxna lay amé ñu ne ko it dagam ne nga yit nga mom kat do man takati dom bu jigenam mbab setam bu ak ne tukki tayit bi nangu nga dem tak ko xamne meunisu ko bolé ak mom mi di fek idam di jeex day melni sa soxna la kon nak ku munta andal nga yore len ci yenn jamono do man dem tak koku andi soxna sa mom luñ ko wax moy wayuhkamu alayha bil i'tidadi wa man hi tazawujha bi khayrihi ma damat al iddatu ko defé soxna sa nak daga momit nanguna ne wetu nak mom mi ndikum koy fassé dañ ko wax ne ko ah kon nak idda warna la ndax dagam ne nga wet nga ak mom rek kon idda warna la tayit defé idda ji jeex do man wuti jeukur ndax ku tollu ci idda suñu tawuti jeukur ka da'wahu niki wote gorga la hañal fayliga ba'daha ci gannaaw idda ja gannaaw bu idda ji jeexé gor gi wax né man day fayli won nako ci ba idda ji jeexagut su baba it des koy atté ci atté lañ wax gallu ko lañ ko ci wara gall waye bu amut ay xéré lu ko mëna dëggal kenn du gëm lañ wax nga xamné kon kenn du ko bayé ak mom muy jotté ak mom ni soxna motax mu né su waxé lolu min khayri bayyinatin aw musaddiqin mimma ya'ti koku fala tasihu arjahatu walakinahu yu'aqadhu bi iqrarihi kama taqaddama bu ko jigen je fekke ci lolay it ne wa waxna deug de ba tollo ci idaje la ma fayli wonit batay soxna sa mom ñu atté ko ci nona gallu ci awlo sam lepp lu ci wara gallu tay di nangu ñu jotté ñom ñaar intama da ya ndem soxna ñu hal tasdiqi ci deugulal ga hal aswa bi ci wax je gëna jup manam bañ leen di jappé ci kaw nañ waxé moy li fek nga xamné nañ deugulante ku ci ne wetna mak sa morom ñaga ci batay buñ ci bokké deltu gannaaw kenn ku ne ay lay yoon dal dañ doon wax rek bëgg délo suñu digënté waye wétu mu won kenn ku nak lañ la galloon ci kaw say wax ñu téggi ko motax mu ne wa mafhum intama daya ila akhirih moy an man rajaha minhuma saqatat muaqadatuhu bi iqrarihi bu fekké ne kenn ka wul bëtiku deltu gannaaw lañ ko galloon mom dong dess na ko téggi ka ci dess mom dess ko téggi lañ ko galloon ndegam mom batay ma nga wéy ci dëggal la waxoon bu fekké ni ñaar ñepp na ñoo bokk nak kenn ku ne wéddi nak batay kenn ku ne ñu tégg leen la galloon su ko defé nak walil musaddiqati ñeel na jigen je aji dëggalal gor ga an nafaqatu dunduba ba gor ga ne ba nekké ci bir idda jakat fayli won nako xam nga bu amul lu ko mëna saxal dess ko gëm waye na bu fekké soxna ci neen wax na dëgg dé ban tolo ci idda ja la ma fayli won kon dañuy wax jëkkal ji ne ko ah yow kat ndegam ne nga fayli won nga ko ci biir idda ja amul lu ko soxal sax waye momu tam nangu nako ne fayli won nga ko day melni kon day ami atep soxna dang ko wara jox dundu jox ko koday jox ko dekk way bu rekko ne soxna sa mom da weddi won nak ne fayli mo won kat ban tolo ci idda ja su la goor bi lu ko wara jox dara ci yoyu wa mafhum al musaddiqati an al mukaththibata la nafaqat laha لأن شرط أخذ المقر بإقراره تصديق المقر له بالفتح ولا تطلق دوسانيا فاسي جكرم لحقها غير أقم في الوقت يتي جوتيغا موي لالغا موي جوتيغا دا واخني نك بو غور غي ني بان تولو تي ايدجا لا كو فايلي وون سخنا شي ني واخنا دغ ري فايلي وون نما ban wax ne kon goor gi dana ko wara jox dundu ak ko day ak dekk way yep bu soxna sene waw ah legi nak jotté bi ñu ayé mom moma ci jaxal kon dama bëgg mu fassé ma ndax jotté bi ñu ayé ni mënta nek xam nga li waral ñu ayé jotté bi rek moy da wax ni fayli won nako ci jamono idda ja jigen ji deugulal ko waye amul nak luko mëna saxal ci séré ba dara lu koy deugul lolu motax jotté ga nangul won mo am seen digënté légg nak bu ci yeen ji bëggé fassé jëkërëm manam bëgg taggo ak mom ndax ñak gé jotté dañ koy wax né ko loolu mom doko man ndax mom ñak yi ñak jotté yow du ciobarem yor moko nangout moy li annahu lam yaqsid bi tarkihi dararaha wa li annaha laysat zawjatahu fi hukmi al-wati ci deug deug du soxnam so xamne man na jotey mom bali tamakkuniha min rujuhiha fil wati han tasdiqihi kon fa yasqutu hanha ma lasimaha bi tasdiqihi agi dañ wax soxna sene ko ah yow kat bu la nexé man nga fajj li la dal ndax liñ ko dëgeelal rek ne fayli won nama ci waxtu iddawa rek mo andi li kon bo ci del to gannaaw rek ni ci deug deug fayli wu mo won rek kon lool dal di jeex kon nak lool lo meuna fajj la wala ho ñel na gor gi jabruha forcé jigen jojé hala tajididi haqdin ci yeesal ak fas manam yeesal ak maye duru bu dinarin ci karu dinar bu nexé jëkkeer ji mu forcé soxna si nga xamné da wax né fayli won nako té soxna ci né fayli won nama té amul lu ko mëna saxal dañ ayé seen digënté mënu ñu jotté légui gor gi mën nako forcé ci nan fasat sun digënté may gu yees nan fastun digënté fas gu yees tamay joxé gën jaané wi cyan té moy karu dinar su ko défé rek mu dal délu wat ci bu musseyam bu wëré wër da bëgg wax né wa in lam يعلم الدخول وتصادق هل وطئ أو حلم الدخول ودها بعد عدتها رجحتها فيها وصدقته وأراد الزوج تجديد حقد بصداق وامتنعت منه فله جبرها على تجديد حقد بربح دينار شرحي لأنها في عصمته ومنها منها رك لاتهامهما في ابتداء نكاح بغير أركانه وهذا يصول بالحقد فإن أبى وليها أو سيدها حقده الحاكم ولو أبت دونت جيغني دا باغ مانام بو غور كي بغي ييسال ماي غو ييس نдах سين بير مي لجانتيكو بو جيغن جا باغي ايتام نينكو واخني كو سونو لا باغ داكو تاي فورسي سو فكي ني كيلي فغ جيغن جا مو بغا باغ نا اتكات بي ماي باتاي بو فكي جيغن داي جيبير تي اب سانغام بغا باغ باتاي نا اتكات با ماي wala in aqarra tiagenu dem saxalna mom jeuker ji bi ci jotté ga faqadong fi siyaratin ci khalwatu ziyara ci wetuk siyara ana bu fekke ni mom gor gi mo ñewon fekk ci jigen ji dal di wax ni nak ba ko fekk ci day jotté na mak mom jigen ji mu weddiko ni jotté wut ak man dara kon sul butiko fasé ko dañuy japp ne da ko fasé rek te ñeuk weddi am moy la jigen ji wax ci weddi jotté ga mom lañuy japp su baba kon day melni mom goor gi da fassé ci ñëkk ñëtt ak jotté di am su baba kon duko mëna fayli da bu ko wax wala tasihu rajhatuhu in aqarra zawju bil wati faqat duna zawjati fi khalwati ziyaratin minhu laha wa kadzabathu wa talaqaha li'annahu qabla al wati fa huwa ba'in wa halayhi jami'ul mahri wa halayha alayhdatu ana subawa gorgi ndagam neena jotina mak mom dana wara joxe mbollem cyanga limay lepp cyanga lay joxe te subawa ay dañ wax jigen jamu iddaw ndax moy gëna wor wa amma ziyaratuha iyyahu fa yu'tabaru iqraruhu bihi faqat ka khalwatul bina lewu ci tekne bi khilafil bina ci wote khalwatul bina ana bu fekke dañu wet wet bo xamne des ko ko jebal kon bu gor gane jotina mak mom biñ mako jébalé jigen jëna dédé joté wuñ kon mom dess na dëggal waxi gor ga japp né joté amna motax mune iz yu'tabaru iqraruhu bihi fiha wahda da am ñu wax né nak batay bu féké né jigen jé ci bopam manam soxna sa mo ñëwon siyara si jëkkeer ji nga xamné xalwatu siyara la wayé dafa nek jigen ji tay mo ñew fekk ci gor ga kon xam nga gor ga day sawar joté ak mom fofa tax mu na wa amma ziyaratuha iyyahu fa yu'tabaru iqraruhu bihi faqat ka khalwatul bina kon ñu dañu yemalé khalwatu ziyaratin bo xamné minha lahu xamné jigen ji la bayiko mo ñew fekk ci gor ga dañ ko yemalé khalwatul bina ci ñu jéggal koko nga xamné kon su gor gi né joté na mak mom rek ñu wax ni wax na dëgg bëggé fay li ñu bayiko mu fay li ndax am sax fara bi day wax ni wa dhaif wal madhhab annahu la farqa bayna khalwati ziyarati wa khalwati al bina وأنه لا بد من إقرارهما معا بالوطئ ويقوم مقامه حملها ولم ينفه مانام لي غير موم نانا موي داني يامالي قلوه الزياره قلوه البناء جير لمنا بخلاف البناء داخ لوم سي من دون داي اديو غورغي جيجين دي نيوم نيب دي مارشي سي نانغوني جوتي امنا سين ديغانتي ولا دوك جيجين جي امبو امبو ويس تي غورغا ويديو كو با بودو لول ريك غورغا واخكو موم دون ديس كو فالي ندخام لي ني واخ ني موم تاليف كات بيتام داي امنا نيو واخ كون جابال ني ياري واخ ييب نيو بوكو ام li sukkandiko nak moy li sarab wax moy la farqa bayna khalwati siyara wa khalwati bina waye teewna wax bi destam moy bu lay khalwatul bina ba nga xamni jigen ji mo siyara ci gorga fekk ci ko bu gorga ne wet amna te soxna sa wet dikoy duté ni japp ni amna jojo wax tam deugal